أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. Dost televizyonumuzun kıymetli izleyenleri, Maide-i Kur'an'ımızın vazgeçilmezleri, hepinizi canla başla selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Miladi yılın ilk programında bugün çok kıymetli bir hocamız ile beraberiz. İnşallah kendisinin ta Balıkesir'den Ankara Kocatepe Camii'ne gelen, varan inşallah efendim o başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Ancak ondan önce kıymetli hocamdan bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bugünkü sohbetimize başlayacağız. Neden? Usulümüz gereği normalde programın sonunda Kur'an okurken, bugün programın başlangıcında okuduğumuzu da inşallah tilavetten sonra anlatacağım. Hocamın kim olduğunu da inşallah ben biraz sonra söyleyeyim. Ancak ehli zaten hocamın duruşundan, tavrından, gülüşünden, sesinden, sadasından kendisini çok iyi tanıyacak. Şimdi kıymetli hocam bizlere Enbiya suresi 83 ila 93 numaralı ayetleri tilavet edecekler. Tabii işin başında hocam hoş gelmişler. Hoş bulduk. Allah safalar razı olsun. Safalar getirmişler çok inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Cenab-ı Hak sesine zeval vermesin, güç kuvvet versin. Amin. Allah utandırmasın hiçbir Amin zaman. Amin efendim. Şimdi her şey sussun. Kelamullah konuşsun. Sözlerin sultanı konuşsun diyoruz. Söz Kur'an'ımızın, söz kıymetli hocamızın. Buyursunlar efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا rahmeten min indina ve zikra lil abidin. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وَزَكَرِيَّا نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله العظيم. أي والله أحسنت وأبدعت. Kıymetli hocam, yüreğine sağlık. Tabii biz hocam okurken hocamın ismini alttan girmedik. Bilerek yaptık bunu. İşin de başında okuyan hocamın kim olduğunu bilerek söylemedik. Hocamız malumunuz Türkiye'mizin göz bebeği Ankara'dır. Efendim başkent olması hasebiyle başkentimizin de göz bebeği camisi büyüklük hasebiyle Ankara Kocatepe camisidir. Tartışmasız ve şüphesiz o camimizin de hocaları, görevlileri efendim Türkiye'mizin en gözde hocalarıdır, karileridir, imamlarıdır. İşte biraz önce Kur'an'ın tilavetini dinlemiş olduğunuz hocamız, kendisi Ankara Kocatepe Camii'mizin imamlarından efendim Adem Kemaniç. Hakikaten de böyle soyadı gibi, böyle keman gibi tatlı böyle bir ses efendim ortaya koydular. Hocam yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Bize intikal eden bir enstrüman yok ama kemane olarak dedelerimizden. Hocam bir şeyler var ama. Var. Dedelerimiz, Allah rahmet etsin bütün geçmişlerimize. Amin tamam. Hocam. Kullanmışlar zamanında. Bir şeyler var ki kemane gidilmişler. Kemane çalmışlar köy odalarında. Evet. Çok güzel kabak kemane çalmışlar. Evet sevgili onları hocam. Bilgi olarak biliyoruz. Girmezden önce programa Face'imize şöyle bir şey yazmıştım. Birazdan Dost TV'de Maide-i Kur'an programında Ankara Kocatepe Camii imamlarımızdan Adem Kemaneci hocamla beraberiz. Mesajlarınızı ve telefonlarınızı bekliyoruz demiştim. Efendim telefonları ben tekrar hatırlatayım. İsteyen bağlanabilir. 0090 Türkiye dışını arayacaklar için. Türkiye içinden arayacaklar için 0312 341 20 40. Tekrar edeyim. Gerçi arkadaşlarım girdiler. 0312 341 20 40. Hocam Hülya Kıdıman kardeşimiz. Hocamız isminizi bilmiyor ya. Çok güzel okuyor yazmış. Buradan selam ediyoruz. Allah razı olsun hepsine. Hatice Yılmaz kardeşimiz. Mükemmel bir okuyuş demiş. Bakın hocam hemen peşinen burada söyleyivereyim. Efendim hanım Azza Öztürk hayırlı akşamlar, hayırlı programlar hocam. Biz saniyeleri sayıyoruz demiş programa girmezden önce. Derya İlhan hayırlı programlar, sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Kadriye Koç kardeşim belki sizi tanıdıktan sonra bu konuya girebiliriz hocam. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hocama şu soruyu sorar mısınız? Kur'an nasıl okunmalı? Demiş. Hocam belki buna da inşallah. Bir nebze değiniriz. Şimdi niye Kur'an-ı Kerim'in başında okumanı istedim hocam? Evet. Eyvallah. Malumun bundan birkaç hafta önceydi. Belki bir ay önceydi. Sizi tekrar buraya davet ettik. Fragmanlar girdik Adem Kemal hocama gelecek derken. Nasip bugüneymiş. İştirakimiz gerçekleşememişti. Takım sebeplerden biliyorsunuz. Hocam babanız hakkı rahmetine Allah kavuştu. Rahmet etsin bütün geçmişlerimize. Evet. Okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'i özellikle babanızın ruhuna ithaf edelim. İçin işin başında istedim. İnşallah. Babanız başta olmak üzere hocam. Şad olsun. Amin hocam. Hocalarınızın, sizin sülalenizden gelmiş geçmiş kimler var ise. Tabii. Hocam şu anda ekranları başında bizleri dinleyen tüm kardeşlerimizin, tüm ehli imanı ruhlarına ithaf ediyoruz inşallah. Ruhları şad olsun. İnşallah. Sevgili hocam fazla sözü uzatmadan Adem Kemaneci kimdir? Yani güzel bir tilavet dinledik de tabii bu böyle kendiliğinden olmuyor. Bunun arkasında çok ciddi bir gayret var. Evet. Evet hocam evet. Buyurun. Hocam 1972 Balıkesir doğumluyum. Evet. İlk ve orta öğretimi yine Balıkesir'de. Merkezde mi hocam? Merkezde. Balıkesir merkezde. Okuduk ve tabii biliyorsunuz bizim okuduğumuz yıllar itibariyle ilkokuldan sonraki dönemde ortaokul ile olan o arada hafızlığımızı da ikmal zamanımız olmuştu, imkanımız olmuştu. Hocam hangi kaç yaşında hafıza başladınız? Hatta hafızlıktan önce kaç yaşında Kur'an okumaya başladınız? Evet, hafızlığımıza ilkokuldan sonraki dönemde başladık yani. 12 yaşında, 11,5 yaşında o civarlarda hafızla başlamış olduk. Ama hocam, onun evvelinde tabii ki Kur'an-ı Kerim'in okunmasını rahmetli babaannemizin dizinde öğrenmiştik daha küçükken. Baba anneniz öğretti size öyle mi Kur'an-ı Kerim'i? Evet, ilk elifba dediğimiz alfabeden başlayarak. O zaman yaş kaçtı hocam? Yaşımız 4-5 yaşlarında daha. Bu çok önemli. Bu şey çok önemli, onun için sordum. Tabii ki. Hocam hatta, özür dileyerek bir telefonumuz varmış. Hemen alalım. Tabii buyurun. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Murat Bey kardeşimiz Şırnak'tan arıyorlar. Evet, Silopi'den arıyorum hocam. Öncelikle Mevlid-i Şeriflerinizi gelecek mevlidler isminden tebrik ediyorum. Hem alemin, hem sizlerin, hem alem İslam'ın. Teşekkür ediyorum kardeşim. Benim de 12 yaşında bir kız evladımız var. Böyle bir hafızlık niyeti var. Çevresindeki ablalarımdan özendi. Allah bağışlasın. Amin, sağ olun. Bu konuda tavsiyeleriniz nedir? Ondan sonra geç mi kaldık acaba? Bazen tabii bulunduğumuz yer itibariyle uygun yer de olmuyor. Şehir değiştirmek icap ediyor gerekirse. Bu konuda sizin tavsiyelerinizi dinlemek istiyorum. Tamam kardeşim, soruyu aldık. Üzerine duracağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Cenab-ı Hak neslinizde nice hafızlar meydana getirsin inşallah. Amin inşallah. Sevgili hocam. Buyurun hocam. Evet, 4-5 yaşlarında baba anneniz size Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyor. İlk okumaya başlayışımız, Kur'an-ı Kerim öğrenişimiz bu okul yaşlarda. Öncesi hem de. Okul öncesi. Ben hatırlıyorum, hatta rahmetli dedemizin yanında camiye gidip gelmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i hiç okumasını bilmezken caminin hocasından, hoca efendinin ağzından, yani sema yoluyla akşam ve yatsı namazlarından sonra okunan ayet-i kerimeleri işiterek. Amin Resulü ve vallahu lezzet. Tabii o yaşlarda ve ezan okumasını, hatta hatırlıyorum 5 yaşlarında, 6 yaşlarında ağaç tepesine çıkarak ezan okurdum ben. Tabii daha sonraki dönemlerde Kur'an-ı Kerim'in böyle mahfazaları vardır bilirsiniz. O yaşlarda boynumuzu evet, asarak Kur'an okumak için kursa giderdik. Okul öncesinde, ilkokul öncesinde ve okulun paralelinde tabii ki yaz dönemlerinde Kur'an-ı Kerim'i hem yüzüne okumayı hem belirli ezberlenmesi gereken sure-i celilerin ezberlenmesini o dönemlerde ezberlemiştik, okumayı sökmüştük diyelim. Elhamdülillah. Hocam şu, buradan şunu çıkarıyorum, bu çok önemli. Demek dedelere, anne babalara büyük görev düşüyor. Elbette, burada. Elbette. Çocuklarını yani aile olarak evet, bunun küçük yaşta teşviki, mutlaka yanlarına alsınlar, camilere götürsünler. Sevdirilmesi, ya. Teşvik edilmesi, okşanması ve bir de tabii okuyan kişileri aile içerisinde çocuğun o yaşlardan itibaren görmesi, görerek yani. Bakıyorum, benim babaannem, Allah rahmet etsin hepsine. Amin. Kur'an-ı Kerim elinde okurdu. Allah rahmet etsin babam, annem, yine dedelerimiz hep Kur'an-ı Kerim'i ellerinde ben okurken görürdüm. Vay, oradan bir mesaj alıyorsun tabii, tabii ki. Biz de onları gördüğümüz için okuduklarını bize de tabii aktarıp o intikali sağlayıp bize de öğrettiler. Daha sonra tabii biz okul sonrası, ilkokul sonrası dediğimiz gibi hafızlık dönemi başlamış oldu. Hocam hafızlığa başlamanızdaki sebep neydi? Yine aileden birisi mi sebep oldu, yoksa aslında, sizde de böyle bir aşk başlamış mıydı? Evet, babam rahmetli kendisine yetecek kadar Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrensin düşüncesiyle Kur'an kursuna beni göndermiş, bana anlattığına göre. Evet hocam. Ama Kur'an kursundaki hocalarımız hala şu anda sağlar. Hepsinden Allah razı olsun. Amin. Büyük emekleri var hepsinin üzerinde. Gerek yüzüne olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz, gerek hıfz ikmalini yaptığımız hocalarımızın. Yüzüne okurken hocalarımızın da teşvikiyle Adem'in bu okuyuşunda çok bir yatkınlık var. Ağız yapısı itibariyle de çok bir güzellik var. Kabiliyet görüyorlar değil diyerek, mi? Diyerek babamı çağırtıp bunun hafız olmasını düşünür müsünüz? Yok yani, babam hafızlığı hiç düşünmemiş o zaman için. Böyle bir düşüncesi yokmuş ama hocalarımızın da yönlendirmesiyle hafızlık durumuna girmiş olduk biz de. Yani elhamdülillah. Daha sonra bu süreç başladı tabii. Elhamdülillah hepsi tamamlanmış oldu. Hocam bakalım, öyle tamamlanmıyor böyle kolay kolay. Yani ilim bitmez tabii de. Bakalım. Hıfzın ikmali. İşte ne kadar sürdü? 2 yılı talimi, tecvidi ile. Onlar da içerisinde. Her gün mütemadiyen hepsinin gün içerisinde yeri vardı hocam. Çünkü ben hafızlıkla beraber talim tecvid yapan çok az insan tanırım. Yani bizim hocamızın metodu bu şekildeydi. Elhamdülillah. Allah kendisinden razı olsun. Hayatta kendisi değil mi Tabii hala? ki muhterem hocamız Mustafa Temel Hoca Efendi, hafızlık Buradan hocamız. hocamıza selam ediyoruz. Selam Şayet bizi ediyoruz, dinliyorsa. hürmet ediyoruz, ellerinden öpüyoruz. Bütün emeği olan hocalarımızla beraber özellikle Mustafa Temel hocamıza hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet kıymetli kardeşler, Maide-i Kur'an programımızda bugün Ankara'mızın en gözde camilerinden, Kocatepe Camii'nin imamlarından, en gözde imamlarından Estağfurullah. Adem Kemaneci hocamla muhabbetimize devam ediyoruz. Bakın, hattatlar yazdılar Kur'an. Hayran olur her okuyan, kıyamete kadar duran kitabımdır benim Kur'an. Kur'an'ı bize en güzel şekliyle sunan sizlerden Mevla razı olsun. Selam ve dua ile hayırlı programlar demiş. Cümlemizden inşallah. Efendim Hikmet Çamurcu kardeşim. Pazartesiye sormuşlar neden bu kadar güzelsin diye. O da demiş ki güneş doğduğunu sunduğum Maide-i Kur'an vardı onun için. Güzel bir espri. Kardeşim sağ olsun. Eksik olmasın. Hocam Aynur Yokuş kardeşim hayırlı programlar. Hocam selam ve dua ile çok güzel Kur'an okuyor. Var olsun demiş sizden için. Allah razı olsun. Gürkan Çiğdem, Rabbim utandırmasın. Allah'a emanet olun. Adem hocamıza selamlar. Eyvallah. Demiş Salih Sevinç İzmir'den sizlere Adem hocama selamlar, saygılar sunuyorum. Leyla Zümrüt kardeşimiz Almanya'dan iyi akşamlar. Maşallah. Ne de güzel bir ses Sağ ol. demişler. Allah razı olsun. Evet sevgili hocam, 12 yaşımızda hafızlığa başladık. Öyle mi? Evet. 14 gibi bitirdik. 14 gibi bitirdik. Bu Yani arada bunu talim tecvid dersleri aldım Mustafa Temel hocamızdan. her gün mütemadiyen onun bir sistemi vardı. Sabahtan saat 8, 8.30 gibi ezber alma dersi başlar sayın hocam. Öğleye kadar yani saat 11, 11.30 gibi. Daha ondan sonrasında ezber vermek isteyen olsa da almazdı hocamız. İlginç. İlle sabah gelecek. Sabah 8.08.30 ile 11.30 arasında ezber olan o günkü dersinizi verdiniz, verdiniz, vermediniz kabul etmiyordu. Daha sonraki güne intikal ediyordu. Daha sonra işte öğlen yemeği ve öğle namazından sonra her gün ama talim dersi başlardı. Tasfiye huruf dediğimiz ders başlardı. Evet. Ve bunun yanında tecvid derslerini, Karabaş tecvidini ezberleyerek biz tabii bitirmiş olduk. Elhamdülillah. Hıfz bu şekilde talimiyle, tecvidiyle tamamlanmış oldu. Bir de bunun yanında tabii ki Türk hafızlarından özellikle Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Bütün Amin hocam. hafızlarımızın üzerinde kulağında hep sesi vardır. Merhum İsmail Biçer hocamızı bize dinletirdi. O çok önemli hocam, hedef tabii belirlemek. dinleterek yani bir de şu şekilde okuyacaksınız. Bu ağız yapısını kapacaksınız. Efendim bunun yanında yine Allah sağlığını, sıhhatini daim etsin. Tayyar Altkulaç hocamızın. O da muhteşem bir okuyucu. Bakın, onun insanlarımız daha çok o Tayyar zamanlarda hocamızı idareci olarak hatırlarlar ama hocam o tarihlerde hatırlarsınız müthiş bir hatmi 30 var. 30 kasetlik hatmi vardı onun, hatmi İyi şerifi biliyorum vardı. hocam. Her gün bir kasetini bize o öğleden sonraki bölümde bize hocamız hep dinletirdi. Bir de Arap okuyuculardan, Arap hafızlardan ya da Arap kari mi diyelim. Sıddık Minşavi'nin de yine bir hadır tarzıyla, biz tabii o tarzları Tasvir falan, ediyorsunuz, evet. biz tarz falan bilmiyoruz o zaman da. Şimdi biliyorum. Seri bir şekilde onun hatmi şerifinden de bir miktar dinletirdi. Gün bu şekilde devam ederdi. Her gün bu seyir bu şekilde devam ederdi. Hocam bu müthiş bir metot. Yani ilk defa duyuyorum. Bir hoca efendi hem ezber alsın sabah belli saatlerde, öğlenden sonra da talebelerine yön verme adına bu işin erbabı üstadları dinletir. Evet, Bu yani çok güzel bir usul. büyük bir gayret içerisindeydi. Sağ olsun böyle sabah erken, gece geç saat demez, kontrol için vesaire için hep hocamız gelirdi. Hocam o zamanlar yatılı mı kaldınız? Yatılı. Ha. Hocam hafızlıkta yatılı olması Elzem. gerekli. Elzem. Evet, yani git gel şekliyle. Hele şimdi biraz evvel de soru soran kardeşlerimiz oldu ya, işte çocuğumuzun hafızlığı için ne yapalım, ne edelim falan. Evet hocam, ne yapalım bu sürede cevap vermiş olalım bu arada. Yani imkan Geç mi varsa, kaldık diye bir soru sordu. O çok önemli. yaşı kaç demişti o zaman? Not 12 edin. yaşında dedi kızım, çok hevesli dedi. Ama işte Ancak şimdi geç mi kaldım diye bir soru sordum yani hocam. Yani geç değil. Okulu itibariyle şimdi okula da devam etmesi gerekiyor ama okul derslerinin yanında hafızlık çok zor değil ama çok küçümsenecek, hafife alınacak bir şey de değil. Neticede ezber yapacak. Diğer ders yüklerinin yanında bu ezberleri yapması çok da kolay değil. İstikrar gerektiren, o azmi devam ettirmesi gerektiren bir süreç. Bir de bıktırmadan yaptırmak bıktırmadan, gerekiyor. Efendim bir gayret edecek, o kadar emek sarf edecek, belirli bir aşamaya gelecek, bir bölüntü, bir inkıta olduğu zaman artık onu zorlar. Emekleri boşa gitmeyecek yani. Evet. Hocam şimdi ne tavsiye ederim bu kardeşime? Bir, geç kalmış mı? Geç kalmamış. Geç kalmamış, geç değil. Tam zamanı. Tam zamanı. Hatta imkan olsa ben derim ki çocuklar ergenceliğe gelmeden önce hafızlık evet. bitirilebilse. Yani böyle yapan hafızlarımızı görüyoruz. Taş gibi hafız diyorlar ya. Genelde evet, evet. hıfızları çok güçlü oluyor. Evet. Geç kalınmış değil, tam zamanı bir. Pekala ne yapsın da hafız olsun bu yavrumuz? Yani biz şöyle şöyle yaptık diyoruz da bir kere iyi bir Fehmi Muhsin işin erbabı bir hoca bulması Onlar lazım. Mutlaka şart da yani ilk ağızdan o dersleri alırken ağzın yapısının oluşması için, harflerin Kur'an'ın ağzına yakışması için mutlaka mutlaka düzgün, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan bir hoca efendiden bunun altyapısını oluşturarak ders alması lazım. Hocam güzel okuyan derken tabii şöyle düşünmesin dinleyenlerimiz. İşte şöhret olmuş bir takım Yok, hocalarımız da ille de okumaları şart değil. Yani okutan Harflerin hoca... Harflerin mahreç ve sıfat aynen. yapısı itibariyle belki ses ve nefes itibariyle çok uygun olmayabilir. Sesi çok Amin. İyi değildir. Amin. Çok Allah'ın vergisi diyelim. Amin. Ama okutma kabiliyeti çok iyidir. Okutma kabiliyetiyle beraber kendi ağız yapısı, Kur'an-ı Kerim'e olan yatkınlığı, harflerin evet. mahreç ve sıfatları da çok önemli. İlk evet. Başta bunu verirken o şekilde alırsa o artık o yol o şekilde açılır gider Allah'ın izniyle. Evet, iyi bir hoca bulmalı. Bir hoca bulmalı. Bir de yatılı olabiliyorsa öyle bir imkan olması gerekir. Yatılı işi daha da hızlandırır, kurslar, teşvik de eder değil mi yani hocam? Zannediyorum o şekilde kurslar var. Değil mi hocam? Mutlaka var. Yani İstanbul'da da, efendim Ankara'da kardeşimiz da. Kardeşimiz Şırnak'tan aramıştı diye hatırlıyorum ben. Murat kardeşim. Şırnak, Şırnak'tan, doğru. Evet. Orada da mutlaka medreselerimiz, efendim Diyanet Teşkilatımızın bünyesinde Kur'an kurslarımız, hafızlık kurslarımız var. Hafız yetiştiren kurslar, müesseseler. Yani yalnız var. Başına bir çocuğun hafızlık yapması çok zor. Mutlaka birkaç yavru daha yanında olup evet, bir evet. yarışta gerekiyor bunun hocam. Yani gidiş geliş şekliyle de zor. Hele günümüz imkanlarında bir de hele telefon varsa hocam çok daha zor. Ben de onu diyecektim yani çocuğun elinde telefon varsa o iş yürümesi çok zor. Çok zor evet. Çok zor. Hocam bu da Allah razı olsun önemliydi. Cevap vermiş olduk. Hocam Hatice Yılmaz kardeşimiz her zamanki gibi çok güzel program. Allah sizden kıymetli hocalarımızdan razı olsun. Başımızdan eksik etmesinler demiş. Aynen. Sağ olsunlar. Hanife Leyla Coşkun kardeşimiz Almanya'dan. Hayırlı programlar hocam. Programınız hayırlara vesile olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Her zamanki gibi yine muhteşem ve önemli bir konuyu ele aldınız demiş. Var olsunlar. Muhammed Emin Şahin kardeşim. Hayırlı programlar abiciğim. Sizlerden Allah razı olsun inşallah. Böyle programlar yaptığınız için bizlere de dua buyurun. Hafız olma niyetindeyiz. Ne kadar güzel. Cenab-ı Hak yavrularımızı inşallah Allah hafızlardan eylesin, muhafaza eylesin. Gerçekleştirsin, gönül muratlarını hasıl etsin inşallah. Amin. İnşallah. Hocam hafızlığını bitirdin, 14 yaşına geldin. Ondan sonra mı ortaokula başladın? Evet, Balıkesir Merkez İmam Hatip'te. İmam Hatip bu çok önemli. İmam Hatip'te orta öğretimi, orta kısım ve lise kısmını aynı Merkez İmam Hatip'te tamamladık. Elhamdülillah. İmam Hatip Lisesi'ne devam ederken tabii, biliyorsunuz İmam Hatipler arası olan yarışmalarda gerek Kur'an kursunda da aynı şekildeydi. Gerek hafızlık yarışmalarında gerek güzel okuma yarışmalarında iştiraklerimiz olmuştu. Daha sonra hocam iştiraklerde derecelerimiz de vardı herhalde değil mi? Oldu evet. Evet. Hatırlıyor musun hocam hangi yıllarda nerede ne gibi dereceler almıştık? Yani Her sene yapılan bu yarışmalara biz iştirak ediyorduk ama yıl itibariyle 80 hafızlık yaptığımız zamanlardan bahsedecek olursak, hı hı, şu andaki görev yapmış olduğum camide 86 yılında ben Türkiye hafızlık finaline, Kur'an kursları arası hafızlık finaline girmiştim. Hatta caminin yarısı halıydı ön kısmı, arka kısımlar da hasırdı. Daha tam ibadete açılmamıştı biliyorsunuz 87 yılında. Evet hocam. Cami ibadete açılmış. İmam Hatip'e devam ederken de 89 yılında, 91 yıllarında birinciliklerimiz olmuştu. Elhamdülillah hocam. Daha sonra biraz evvel merhum İsmail Bişar Hoca'dan bahsetmiştik. Bizim bir niyetimiz de onun dizinin dibine çökmek idi. Bu vesileyle benim ilk tercihim, ilahiyat tercihim Marmara İlahiyat idi. İkinci tercihim Bursa Uludağ İlahiyat olmuştu. Nasip Bursa'ymış. Bursa İlahiyat'ı okuduk. Peki yani İsmail Biçer hocamla görüşebildin mi o zaman da? Hiç görüşemedik. Hep kendisini dinledik. Ben hiç kendisini hiç görmedim. Ben ama ta Almanya'dan geldim. Kendisini görmek için çok ilginçtir. Yeah. 96 yılıydı. O zaman Hamburg Merkez Camii'nde imam görevliyim. Sırf onu görmek için Almanya'dan geldim. Beyazıt Camii'ne gittim. Dediler ki bugün izinli. Biz de kaç defa aynı şekilde. İkinci gün gittim hocam. Olayı yaşadık evet. Dediler ki yurt dışına çıkmış. Almanya'ya geri döndüm. İşte bir hafta falan kaldım İstanbul'da. Dediler ki kim vardı biliyor musun Hamburg Merkez Camii'nde? Kim vardı? Dediler ki İsmail Biçer vardı. Siz Beyazıt'a gittiniz o sizin cami. Benim görev yaptığım camiye gelmiş Kur'an okumuş. Hiç görüşemedik hayatımızda. Allah'ın hikmet. İşte nasip olmayınca ben de aynı şeyleri kaç defa yaşadım. İçimde ukde olmuştur. Fakülte camiinde ben fakülteye devam ederken aynı hem öğrenci hem de fakülte camiinde imamlık yapıyor idim. Elhamdülillah. Artık camimizin üst kısmı inşaatı tamamlandı. Hocamızı açılış için davet edeceğiz. İsmail Biçer hocamızı. İsmail Biçer hocamızı. Her kandillerde vesaire yerlerde mümkün olduğu nispette kayıt ediyoruz, dinliyoruz, takip ediyoruz hocamızı. Kur'an kursundan itibaren dinliyoruz. Evet. Küçüklükten itibaren dinlediğimiz için biliyoruz. Hocamızı davet edeceğiz. 98 yılında bir cuma sabahıydı. Altyazıda gördüm yani elim bir trafik kazasında kaybettiğimizi öğrenince o gün cuma namazını kıldıramamıştım. Sağ olsun Mehmet Emin Ay hocamız o gün cuma namazını kıldırmışlardı. O acı haberi alınca namazı kıldıramamıştım. Görüşemedik hocamızla. Hocam kendisini tekrar rahmetle yad ediyoruz. Nur olsun. Her vesileyle anıyoruz. Binlerce gencimizin Türkiye'de Kur'an okumasına örnek olmuştur, numune olmuştur. Aynen, aynı şekilde. Hocam bir telefonumuz varmış. Buyurun. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abdülmecid. Ne kadar güzel bir isim. Bey kardeşimiz Van'dan arıyorlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Hocam programımız hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun kardeşim. Hocam çok Allah da sizlerden razı olsun. Böyle bir program yapılmasına vesile olmuşsunuz. Öncülük yapmışsınız hocam. Öncelikle Allah-u Teala geçmişlerinize rahmet eylesin inşallah. Amin. Geri kalanınızda da merhametiyle tecelli eylesin inşallah. Amin kardeşim. Program yapılmasında emeği geçen bütün dostlarımızın, bütün hocalarımızın, hoca efendilerin hepsinin de ellerinden öpüyorum. Sizler özel başta olmak üzere. İnşallah. Çok güzel bir program yayınlıyorsunuz maşallah. Biz çok razıyız. Allah da sizlerden razı olsun. Adem sizin hocamızın ruhunuzun güzelliği kardeşim. Var olun. Evet Allah razı olsun. Adem hocamızın da gönlüne, ağzına sağlık. Maşallah bizi böyle mest etti. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim manasını tam bir şekilde manasını öğrenip onunla amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. İnşallah Kur'an-ı Kerim'le böyle yaşayıp ömrünü Kur'an-ı Kerim yolunda daim kılıp son nefesinde Kur'an-ı Kerim'le son nefesi vermeyi ve Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olmayı nasip eylesin. Nasip eylesin amin. İnşallah. Güzel bir kardeşim. Evet, evet. Bizlere de nasip oldu. Hafızlık yapmak bize de İstanbul Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an kursunda hafızlık yaptık. Elhamdülillah. Şimdi devamda Evrensel Hafızlar Derneği olarak böyle bir faaliyetler yürütüyoruz. Kocatepe Kur'an kursunda da sizin böyle hayranınız Sedat Taşkın adında bir arkadaşımız sizden çok bahsediyordu. Diyordu. İyi bilirim. Ben görüşüyorum diyordu. Kardeşim de, çok teşekkür evet, ediyorum. Bu dualarınıza candan amin diyoruz. Cenab-ı Hak sizlere de inşallah bulunduğunuz noktada hayırlı hizmetler nasip eylesin. Amin inşallah. Evet, Abdülmecit Bey kardeşimizin şahsına tüm Van'a selam ediyoruz. Van'ımız müthiş bir yer. Birkaç defa gittim ben. Harika bir yer hakikaten de. Evet. Hocam Ömer Faruk Kiriş kardeşimiz Danimarka'dan. Maşallah. Hürmetler, saygılar. Danimarka'dan selamlar demiş. Eyvallah, eyvallah. Mahir Gül kardeşim, hocam var olun, nur olun. Adem hocamız talim dersi veriyorlar mı diye soru sormuş. Talim derslerimiz başlayacak oluyor diyorsun. Tabii. Şimdi dersin devam etmesi için evet hocam. Bir istikrar gerekiyor. Bu biraz evvel belki söyledik, konuştuk. Düzenli bir şekilde şu anda bir halkamız yok ama camimizin altındaki dersliklerimiz evet şu hocam an tamamlanmak üzere. Bunu da resmi bir hüviyete de kavuşturabilirsek inşallah isteyen kardeşlerimize, talebe arkadaşlarımıza, Kur'an öğrenmek isteyen kardeşlerimize bu tür derslerimiz oluyor, olacak, devam edecek inşallah. Hocam bundan, biz bunun öncesinde de zaten Kur'an derslerimiz her zaman devam etti. Evet. Allah'ın izniyle bundan sonra da devam edecek. Elhamdülillah. Sevgili hocam, o kadar çok soru gelmiş ki size. Bu arada 87 yılında dedin ki sen Kocatepe Camii'nde yarışmaya katıldın. 86 evet. 86. O yıllarda aklından gelir miydi hocam, geçer miydi? Bir gün gelecek de ben buraya imam olacağım. Hiç geçer miydi? Hiç öyle bir şeyimiz yoktu. Allah pekala, buraya imam olarak gelmeniz nasıl oldu hocam? Şimdi Uludağ'da üniversitede imamlık yapıyorum demiştiniz aynı zamanda. Hem okuyorsunuz ilahiyat evet, hem de orada. Oradaki öğrenciliğimiz bittikten sonra ben Balıkesir'e döndüm. Daha sonra fakültedeki imamlığımız resmi değildi. Yani fakültenin vakfı bünyesinde bir hizmet idi. Daha sonra 2000 yılında ben Balıkesir'de resmi olarak görev aldım. 2002'de evet, İzmir Dikili'de görevimize devam ettik. 2005'te kısaca geçmiş oluyorum artık. Evet hocam. Diyanet Kurumu'ndan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne geçiş yaptınız. Yani bir kurum değiştirmiş olduk. 2012 yılının başına kadar fakültedeydim. Orada öğretim görevlisi olarak Kur'an-ı Kerim derslerine devam ettik. Dersleri verdiniz. Okuttuk. Evet. 2012 yılının başında Kocatepe Camii'ne atandınız hocam. Atandık. Öyle bir durum oluştu. Biz de eyvallah dedik. Hocam iyi ki yapmışlar diyoruz bugün. Elhamdülillah. Allah utandırmasın. Ankara'mız için inşallah çok büyük bir kazanç bizim için hocam. Hocam Zeynep Özkan kardeşimiz, hafızlığımızı tamamladık. Bunu maşallah muhafaza etmek için neler yapmalıyız? Hoca olmak şart mı demiş. Ne dersin? Hoca olmak şart değil tabii de. Her gün Kur'an-ı Kerim'den belirli 500 bir miktarı, 500 belki okuyamasa bile yapılabiliyorsa 5 de yap, en azından 1 cüz diyoruz. 1 cüzü hiç olmazsa yüzüne bakmak suretiyle bile olsa onun muhafazasını temin amacıyla bunun olması gerekiyor. Çok büyük yardımcı olur diyorsunuz. Koptuğu zaman emin olun o da gidiyor yani. Okuma olayına son verdiği zaman. Şimdi Allah muhafaza eylesin. Yani ben şahsen bunu yaşadım. İşte hafızlık bittikten sonra bir de benim. Bir sene İmam Hatip'e geç gittim ben. Biraz evvel bahsi geçen konuyla ilgili hafızlık yarışmasına katılabilmemiz için hafızlık bittiği halde bir tam yıl biten hafızlığa haslama tekrar yaptım diyorsun. Tabii. Süzdüm. Hocam o şart zaten. O yapılmazsa Allah korusun. Diplomamızı almıştık ama. Evet. Ondan sonra yarışmaya girmek için pişirmek amacıyla, pekiştirmek amacıyla ona devam ettik. Onun güvenciyle işte artık İmam Hatip'e devam ediyoruz. Mukabele okuyoruz. Ramazan'da hatimle teravih kıldırıyoruz. Teravih namazı kıldırmaya geçerken bakmıyoruz yani. Biliyoruz ya, çok kendimize güveniyoruz falan. bir sene, iki sene, üç sene derken daha sonra Kur'an'ı açıp bakmaya başladık. Ya bugün okuyacağım yer şurası, biraz bakayım. Alimun Hakim miydi, Azizun Hakim miydi falan endişeler oluşmaya başladı. Niye? Kendimize çok fazla güvendiğimiz için okumaya devam etmiyoruz. Yani Kur'an'ı bıraktık. Ya. Bizi onu bırakınca o da bizi hemen bırakıyor. Ya dedik bu kaçacak. Hemen Kur'an'a tekrar sarıldık. Hadis var ya hocam, serkeş mi? Serkeş deve gibidir diyor Peygamberimiz. Evet. Onu iyi bağlamanız lazım. Muhafaza etmezseniz o kaçıp gider. Evet. Yani. Mihrap'ta inşallah şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Allah koparmasın. Amin. Hem hıfzı, hem okunması, hem manası, hem yaşanması itibariyle yolun. Hocam o kadar inşallah. Çok yorum geliyor ki bakın, Serdar Ünal kardeşim, selamünaleyküm hocam. Hafızın hakkını vermek lazım. İş olarak değil, aşk olarak olması lazım mesela. Güzel bir tespit. Evet. İsmail Alkan hocam, Allah razı olsun. Çok bereketli, feyizli program yapıyorsunuz. Selam ve dua ile demiş. Sıla Nurcan kardeşim, vericilerinizi değiştirdiğiniz günden beri izleyemiyorum. Bak bu şikayet çok geliyor dost televizyonumuza. Sevban evet. Bingül muhterem hocam, Allah sesinize, bedeninize sağlık, sıhhat versin. Rabbim ses tellerinizi gemi, halatı gibi sağlam yapsın. Bu ne maşallah. Güzel dua. Evet. Allah razı olsun. Sevbancığım Allah'a emanet olasın. Maşallah Sevbancığım, hocam. Kardeşimiz, hafızımız Sevban, tanıyorum. Elhamdülillah. Nuray Aynen. Şenel hocam, böyle güzel program yaptığınız için Allah sizden razı olsun, selamlar demiş. Alp Yakup Erdem kardeşim, hocam ben Sultan Gazi'den Yakup, böyle program yaptığınız için Allah razı olsun. Aynen. Allah sizin gibi insanların başımıza eksik etmesin demiş. Aynen. Var olsunlar. Muhammed Emin Şahin kardeşim, hafızlık budur. Allah'ın kelamı Kur'an, hıfzet onu hak ile ol an be an. Bu ne kadar güzel bir şey. Evet, evet. Daha pek çok yorumlar geldi. Onlar belki okuyamıyorum. Kusura bakmasınlar. Kardeşlerim, sevgili hocam. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle tadımlık olduğunu da biliyorum bu programın. Estağfurullah. Dinleyenlerimiz hocam. Adem Kemaneci olarak. Yani Türkiye'mizin en gözde camilerinden birisinde görev yapan bir hocamız olarak. Ne tavsiye edersin dinleyenlerimize? Ne söylemek istersin? Şöyle bir imkan bulursam şunu söylemem lazım diyeceğim. Kur'an adına, hafızlık adına veya imamlarımızla alakalı. Yani görev yapan pek çok kardeşimiz var. Şu anda 100.000'in üzerinde. Evet. Yani önemli bulduğunuz cümleleriniz neler olur? Hocam Allah razı olsun. Elimizden gelen gayreti göstererek ilahi kelamı okunması gerektiği kıvamda, kalitede, güzellikte okumanın yolunu bulup bir şekilde öğrenip o şekilde okumanın gayreti içerisinde olmamız gerekir. Özellikle görev yapan arkadaşlarımızın nasıl olsa ben çok merkezi bir yerde değilim, çok fazla cemaatimiz de yok. Öyleyse çok fazla da irdelemeye gerek yok düşüncelerinden sıyrılarak. İnsanlar için değil de Allah için öncelikle. İlahi kelamı kendi sahibi için güzel okumanın gayreti içerisinde bulunalım. Bunu hep hocalarımız söylüyorlar tabii de bizler de aynı şekilde evet hocam. Tekrar etmiş olalım. Yani okuduklarımızın diğer taraftan manasını da o çok anlama, önemli, hocam. Anlama gayreti içerisinde pratik uygulamalarında Allah'ın izniyle yerine getirerek yolundan Rabbim ayırmasın. Amin. Kur'an yolundan Rabbim ayırmasın. Amin. Kendisine bu şekilde vasıl eylesin inşallah. Evet, Kur'an'ı nasıl okumalının üzerine duramadık vakit yetmediği için. Vaktimiz ben bunu bir gün konu olarak bir programda alacağım. Kur'an nasıl okunmalı konusunu inşallah. İnşallah. Unuttuğumuzu zannetmesin Kadriye kardeş. Bunu konu olarak inşallah alacağız. Sevgili hocam, tekrar çok teşekkür ettim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak ömrüne bereket versin. Sesine güç kuvvet inşallah. Versin inşallah. Daha Kur'an'ımızı nice efendim okuyasınız. İnşallah. Allah sizin de gayretlerinizi daim etsin. Amin. Çalışmalarınıza, bedeninize razı olsun. Evet, sağlık, sıhhat versin. Allah amin kolaylık hocam. Versin işlerinizde. Kardeşler, bir programın sonuna geldik. Nasip olursa inşallah ayın 12'sinde pazar günü malumunuz Mevlid Kandili. Evet. Hicri takvim itibariyle Mevlid Kandili, miladi takvim itibariyle 20 Nisan malumunuz. Bu münasebetle henüz daha kesinleşmedi. Burada özel bir program olması söz konusu. Pazar günü akşam olursa eğer. Malumunuz hep Kur'an programı yapıyoruz burada. O gün eğer yapacak olursak ilahi okuyacağız size bol bol. Arada kısa kısa konuşmalarımız olacak. Bunu buradan duyurmuş olalım. Efendim, Cenab-ı Hak bizleri sizleri Kur'an'dan ayırmasın. Kur'an'ımızı en güzel bir şekilde okumayı, ezberlemeyi, onu anlamayı, en önemlisi onun nurlu yolunda bir hayat sürmeyi, neticede ahirette Kur'an'ın şefaatine nail olmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Geceniz gününüz hayırlı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.